Ok, deci harta a ajuns rectificată așa cum ți-am trimis-o, cu ora 7 dimineață, 14 minute, 38 de secunde. Și acum analizez, ca să se confirme chestia asta, analizez, adică, ascendentul invărsător. Și mă uit la evenimentul prima internare. Prima internare, aici este. Se arată, se vede internarea când e Neptun în conjuncție cu Mercur în Capricorn, ceea ce arată o cauză ciudată, neobișnuită, necunoscută, a generat retragerea într-o zonă izolată. Pârnaie, retreat, la la la. Tu ai fost în spital și spitalul, da? Capricornul este stăpânită de casa a treia, de casa a treia, adică de Saturn, care e în casa a treia, în Perpec, ceea ce arată că o posibilă cauză a fost ceva la cap, de la cap a venit o problemă. Sau în urma unei discuții cu o persoană de sex feminin, o neînțelegere, vezi că e și Mercur acolo și Lună, ceva s-a întâmplat. Norocul, pe de altă parte, Uranus, tocmai se pregătea să facă de fapt are un aspect de conjuncție aplicantă cu ascendentul, ceea ce arată o situație neprevăzută poate să apară și care poate să afecteze și corpul fizic. Pe de altă parte, este Jupiter în tranzit în conjuncție aplicată cu Soarele, ceea ce arată că puteau fi două variante. Una care s-a întâmplat, adică ai scăpat, ai revenit, nu ți s-a întâmplat ceva grav, și doi, chiar puteai să dai ortul, pentru că Jupiter înseamnă și eliberare, o moarte eliberatoare. Pe de altă parte, casa a 12-a în Capricorn face o relație de trigon cu nodul nord în Fecioară și cu Marte în Fecioară, care nu sunt conjuncte, dar sunt în casa 8-a. Casa 8-a are legătură și cu corpul fizic și fiind mai ales zodii de pământ. Da? Deci confirmă acest ascendent evenimentul, alt eveniment, a doua internare. Neptun este încă acolo. Saturnul este încă în casa a treia și face conjuncție cu Jupiter. Este conjuncție aplicantă. Uranus și Jupiter la fel în casa a întâi, pe ăla nu l-a mai rotunjit, în casa a șasea. Este în tranzit ascendentul momentului și cu Venus în rac și face ia să vedem, nu este încă conjuncție, dar e pe cale cu Saturnul tău în casa 6-a. Deci axele 6-12, ceea ce arată că există posibilitatea să se rezolve această chestiune. Luna în Scorpion, care face conjuncție cu Uranusul tău din natal, arată tot așa un fel de, cum să spune, renaștere din propria cenușă, cum ar veni, da? Marte și cu nodul nord este tot în casa 8-a. Diferența e că nodul nord, Marte i-a luat-o înainte și nodul nord a rămas în urmă. Când sunt două planete într-o casă, planeta cu gradul cel mai mic este cea mai puternică. Bine, nodul nord nu e planetă. Iar arată șansă de refacere. A trecut Marte, s-a dus, da? A făcut aspect cu nodul nord. Naștere mamă. Bine, de obicei nu prea se face analiză. Pentru ea era valabil pentru rectificarea hărției, de exemplu, să zică naștere băiat, și data ta de naștere. Nu invers, că n-ai născut-o tu pe ea, ci ea pe tine. Da, mă rog. Ea aici arată că pe de altă parte are sau a avut un rol stabilizator în viața ta, dar pe de altă parte arată acel Marte în casa a patra, în Taur, că problemele ei de sănătate te pot afecta pe tine, adică tu să fii nevoit să ai grijă de ea. Pe de altă parte, după cum vezi, luna ei cu Neptunul ei se așează pe Pluton al tău în casa a noua, în balanță, ceea ce arată că voi aveți o relație puternică, o conexiune și care ține de relații, balanță. Și, într-un fel, tu cu Pluton acolo o poți ajuta în planul ei mental, emoțional și relațional. O poți ajuta dacă tu conștientizezi puterea lui Pluton în balanță. Că Pluton poate să aibă și el mai multe conotații și roluri. Voi, tu cu mama ta, ai o relație karmică în sensul că soarele ei, Saturnul ei, nodul nord al ei se așează pe casa ta a șasea și nodul sud pe casa ta a 12-a. Deci este o relație... ai mai avut de-a face cu ea sub altă formă? Na, ce să zic? Nu e ușor de dus, dar știi vorba aia, părinții nu ne putem alege. În cel mult nu ne dăm seama conștient că am ales vreodată acești părinți. Să spune că ni alegem noi înainte de naștere. Eu n-am de unde să știu. Așa, nașterea tatălui. Aici se vede tatăl acțiunea lui Marte pe ascendentul tău. Uranus în casa a patra și acel soare cu Mercur în Scorpion în casa a zecea. Și aici o relație karmică, pentru că soarele lui se așează chiar pe nodul nord al tău. Da? Iar tatăl este casa a zecea, soarele, masculin. Și mai e și Marte, care stăpânește Scorpionul, este în casa a întâi. Deci el, planetele lui se așează foarte puternic pe casele tale unghiulare. Decesul tatălui se vede în axele 6-12, dar și Jupiter din 8. Deci, Mercur, Soare, Chiron. Chiron, făcând aspect cu Venusul tău din Capricorn, arată o retragere, o ducerea în pământ, cum ar veni, a unei persoane de sex masculin. Pe de altă parte, ție ți se întoarce Saturn în natal, da? Aici are dată o maturizare. O maturizare în urma acestui eveniment, chiar și fără să-ți dai seama, iar Jupiter în 8 arată o eliberare în urma decesului cuiva apropiat. Cuiva, mă rog, pentru care se consideră că e o persoană apropiată. Nașterea fratelui. Frații și surorile sunt în casa a treia și el vine cu soarele lui, cu martele lui, cu mijlocul cerului al lui, peste Jupiter și Chironul tău. Da? El este foarte... de aceea îl și percepi agresiv din mai multe puncte de vedere și, bine, non-comunicativ, dar... O fi el non-comunicativ, dar fiind Marte acolo, peste casa ta a treia, tu îl percepi agresiv. Tu unde ai Jupiter? Și mai este acest Neptun care se așează, Neptunul lui, pe nodul nord al tău. Această chestie dă o... el a vrut să arate, să-ți arată altă fața ta, dar tu ai perceput-o pe cea adevărată, pentru că nodul, ca ai zis tu, mare actor, nodul tău nord în Scorpion are abilitatea, îți dă abilitatea să vezi lucrurile așa cum sunt și oamenii, nu cum vor ei să arate că este. Da? Așa că despre asta e vorba. Orică o dai, orică nu o dai, tot ascendentul, tot învărsător este. Uite, de exemplu, mai e o chestie importantă. Dacă aveai ascendentul în pești, aveai... ia să vedem. Aveai... deci te căsătoreai, aveai relații mult mai multe, erai mult mai activ în planul ăsta, pe când cu ascendentul vărsător, vărsătorul având nevoia de libertate de acțiune și de manifestare, are tendința să întârzie foarte mult această unire cu cineva, pentru că nu simte că are nevoie, de fapt nu are nevoie. Și dacă are nevoie, și semnele fixe de obicei nu se grăbesc. Și dacă o fac o căsătorie, o relație de asta pe termen, pe viață, vor să o facă mai târziu și pe viață. Da? Mai ales că casa a șaptea e în leu, leu stăpânit de soare, soarele tău este în vărsător. Deci tu ai treabă cu tine, nu cu ceilalți. Ok?